نظر یې توس وسل گئی سوازن هجران دی بیا رخ کی غمونو کی خدا یا درلمان دی بیا رخ کی غمونو کی خدا یا درلمان دی نظر یې توس وسل گئی سوازن هجران دی بیا رخ کی خدایا گر لمان دے بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دے غن سی نختارو شن چنارونا وہی سل گئی بیا سمی او غرونا فزاد غم غبر اسمان دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی لسڑ یہ تاو سوی سر گئی سوازن ہجران دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی زنگرن غاڑی سنگر پچی ہو ورپس جاڑی پا دل شہید ری نصر تیرے پرم خان دائی بیار کل غمونو کی خدا یا گر لمان دائی بیار کل غمونو کی خدا یا گر زړی توس وسل گئی سوازن هجران دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی محمد اسما اخلاص اصل و لنن گډا د ګلاب ګلیو دستر کو تور مون دستر کو نه پنهان دی بیا کل غمونو کی خدایا گر لمان دی بیا کل غمونو کی خدایا گر لمان دی او لزړ یې توس وسل سوازن هجران دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دی عبدالقاهر مظلوم یار گرانو منصور درد مانا تن کی زلمیانو زخمی زڑگائی میں بی در ملو بی در مان دائی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دائی بیا رخ کل غمونو کی خدایا گر لمان دائی لزڑ یہ تاو سوی سلگ ہجران دی